Hola, molt bon dia. Doncs fa fred, efectivament, aquest matí. Les temperatures han baixat força aquesta matinada. Ja parlem d'algunes glaçades cap a zones del Pirineu, per exemple, en cotes elevades, Arcalís, a Principat d'Andorra, 2 graus sota zero, també a Puigcerdà, 1 grau sota zero, 0 graus està la mínima a la Seu d'Urgell, 5 graus a Lleida i, atenció, doncs avui de nou la boira, els núvols baixos. Són presents, hi ha bancs de boira molt densos cap al pla, l'altiplà central. De fet, podran ser localment persistents, com va passar ahir. És a dir, no es dissiparan en tota la jornada en alguns indrets, bàsicament doncs, de la Segarra, algun punt de l'Urgell, també puntualment cap a la Noguera. Molt de compte, insistim en aquests indrets, amb la circulació. A la resta, doncs, serà un dia molt tranquil i assolellat al Pirineu i amb unes temperatures molt contrastades. Màxima avui a Lleida, tan sols 10 graus, 9 graus a Guissona, 16 graus a la Seu d'Urgell, on esperem 15 a Escaldes-Engordany o 14 graus a Puigcerdà.